obsłudze zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. M-Obywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 września, minęła 7. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Wolności nikt nie da nam w prezencie, mówił na Westerplatte prezydent Andrzej Duda. Obecny rząd będzie z całą stanowczością zabiegał o sprawiedliwość w kwestii reparacji wojennych od Niemiec, zapowiedział w polskim radiu szef MON. Kolejnych dostaw broni dla Ukrainy i zwiększenia szkoleń ukraińskich żołnierzy domaga się Polska od Komisji Europejskiej. Polacy muszą budować bezpieczeństwo, by zachować wolność wywalczoną przez naszych przodków, powiedział na Westerplatte w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej prezydent Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że o wolność należy dbać szczególnie. Bo wolność nie jest dana raz na zawsze i nie utrzyma się sama i nikt nam nie daje jej w prezencie. Przeciwnie, historia uczy, że raczej będzie chciał nam ją odebrać. Dlatego właśnie musimy pokazywać, że jesteśmy gotowi i musimy cały czas zachowywać gotowość. I to jest dzisiaj nasz najważniejszy patriotyczny obowiązek. Uroczystości upamiętniające ofiary września 1939 roku oraz całej II wojny światowej były okazją do przypomnienia rządowi Niemiec o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku niemieckiej agresji i pięcioletniej okupacji. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że reparacje są niezbędne. Na antenie Polskiego Radia szef MON podkreślił, że obecny rząd będzie z całą stanowczością zabiegał o sprawiedliwość w tej kwestii. Obóz rządzący domaga się właśnie tej sprawiedliwości ze strony obecnego państwa niemieckiego. Tym bardziej, że na przykład Niemcy wypłacili reparacje Namibii po wielu, wielu latach, a powiadają, że w przypadku Polski takie reparacje się nie należą. Przed niemiecką ambasadą w Warszawie odbyła się manifestacja poparcia dla starań polskiego rządu o reparacje wojenne. Demonstracje zorganizowały Stołeczny Klub Gazety Polskiej i Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości. Nie ma przebaczenia! Bez rozliczenia! Adam Borowski, Warszawski Klub Gazety Polskiej. My im niczego nie zabieramy. My żądamy odbudowy tego, co zniszczyli. Odbudowujemy teraz Pałac Saski. Sfinansuj się to. Profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana. Robert Szuman mówił, że tak długo, jak nie dojdzie do zadośćuczynienia, to Europie grozi kolejna wojna. A zadośćuczynienie to jest konkretna rzecz. To jest oddanie to, co skradłeś. Miliony Polaków nigdy nie zgodzą się na to, żeby w sprawie odpowiedzialności Niemiec za zbrodnie II wojny światowej milczeć. I w tej apokalipsy chwili, gdy życie stało się niedrogie, Polacy nie ustanowili władzy współpracującej z wrogiem. We wrześniu ubiegłego roku opublikowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i niemieckiej okupacji. Miesiąc później wysłano notę dyplomatyczną dotyczącą odszkodowań wojennych. W styczniu Berlin poinformował, że strona niemiecka nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie. Mniejsze miasta także zasługują na inwestycje, mówił w Kruszwicy w województwie kujawsko-pomorskim premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że jego ugrupowanie skupia się na solidarnym i sprawiedliwym rozwoju kraju. To nasz model sprawiedliwego, solidarnego rozwoju, taki, z którego młodzież nie będzie musiała uciekać na szparagi do Berlina, na zmywak do Londynu, tylko poprzez wielkie inwestycje. Nowe inwestycje w miejsca pracy będą powodowały, że będzie tak, jak to powiedziała mi jedna z pań na jednym z wcześniejszych spotkań, że to praca będzie szukała człowieka, a nie człowiek będzie szukał pracy. Premier podkreślił, że do rozwijania potencjału mniejszych miast potrzebne jest utrzymanie naprawionego budżetu. Apel o broń dla Ukrainy, zwiększenie funduszy na szkolenie ukraińskich żołnierzy i kolejne sankcje wobec Rosji i Białorusi to postulaty Polski wobec przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen spotkała się z ambasadorami państw członkowskich Unii. Wspólnota jest gotowa zwiększyć do końca roku liczbę szkolonych żołnierzy do 40 tysięcy, ale są problemy z finansowaniem tej misji. Przewodnicząca komisji ma za niecałe 2 tygodnie wygłosić orędzie o stanie Unii w Europarlamencie. Polska uważa, że to okazja do potwierdzenia zobowiązań wobec Ukrainy. Konieczne jest jej dozbrajanie, a także zwiększenie dofinansowania misji szkolącej ukraińskich żołnierzy, która jest realizowana z sukcesem i ma być zwiększana. Pieniądze na misję pochodzą m.in. z Europejskiego Funduszu Pokojowego. Według dyplomatów, którzy wzięli udział w spotkaniu z szefową komisji, ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś miał zaapelować o zwiększenie tego funduszu o kolejne 20 miliardów euro, by była zapewniona stabilność finansowania na najbliższe lata. Zaapelował też o nowe sankcje wobec Rosji i Białorusi. Zwrócił uwagę na zagrożenie działaniami hybrydowymi, na rosnącą od kilku miesięcy presję migracyjną wywieraną na polską granicę z białoruskiej strony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie w Trójce Robert Grzędowski. Dzień dobry. A dzień dobry. Iga Świątek w tempie ekspresowym awansowała do czwartej rundy wielkoszlemowego US Open. Liderka rankingu WTA w rundzie trzeciej ograła w 50 minut swoją przyjaciółkę, Słowenkę Kaję Juwan. Było 6-0 i 6-1. Grałam ze swoją najbliższą przyjaciółką, ale wiem, że w takich przypadkach muszę być skupiona na sobie. Grałam jednak trochę jak przeciwko własnej siostrze. Znamy się bardzo długo. W niedzielę Polka zagra z Jeleną Ostapienko, z którą grała trzykrotnie i trzykrotnie przegrywała. Sensacją w rywalizacji pań było odpadnięcie jednej z faworytek Kazaszki Jeleny Rybakiny, która przegrała po trzysetowej batalii z Rumunką Sereą Cristeą. Amerykańskie media podkreślają, że to jak na razie jedna z największych niespodzianek tegorocznego US Open. Dalej gra Czeszka Karolina Muchowa i powracająca na kort po trzyletniej przerwie Dunka polskiego pochodzenia Karolina Woźniacka. Co ciekawe, pokonała ona Amerykankę Brady, przegrywając pierwszego seta 4-6, a w drugim w gemach 0-2. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W Nowym Jorku jest już po pierwszej w nocy, ale na korcie trwa serbski pojedynek w turnieju singlistów. Laszlo Dzierę dość niespodziewanie wygrał dwa pierwsze sety z Nowakiem Dziokowiciem. Ten odpowiedział zwycięstwami w dwóch kolejnych partiach. Trwa decydujący piąty set. Polscy siatkarze rozegrali za to wczoraj cztery partie, wygrali z Holandią w swoim drugim meczu Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni niespodziewanie przegrywali 0-1, ale odwrócili losy spotkania i pewnie wygrali trzy kolejne sety. Po dwóch meczach mają na koncie dwa zwycięstwa i prowadzą w grupie C. Dla odmiany Mistrzostwa Europy siatkarek są już na decydującym etapie. Wczoraj poznaliśmy finalistki tego turnieju. O złoto zagrają Turczynki i Serbki, czyli bez niespodzianki, bo to pierwsza i trzecia drużyna światowego rankingu. W półfinałach Turczynki pokonały Włoszki, a Serbki zwyciężyły w meczu z Holenderkami. Piłkarze Warty Poznań wygrali za to z ŁKS-em w pierwszym meczu siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. W Łodzi 2-0 dla gości. Drugi piątkowy mecz zakończył się podziałem punktów, a dokładnie było 1-1 w spotkaniu Ruchu Chorzów ze Stalą Mielec. Zwłaszcza na Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu przelotne opady deszczu, w centrum gdzieniegdzie możliwe także burze. Na termometrach od 21 stopni w Gdańsku, Koszalinie, Łodzi, Suwałkach i w Olsztynie, 22 w Szczecinie, Opolu, Katowicach, Krakowie i Lublinie, a najcieplej będzie w Bydgoszczy, Toruniu, w Warszawie, we Wrocławiu i w Białymstoku. Tutaj 23 stopnie, wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Ogłoszenie społeczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 8 minut po godzinie 7. Bed and Breakfast. Dzień dużego rozmiaru. Naszym gościem będzie stylistka Agnieszka Krajewska, z którą między innymi porozmawiamy o modzie przeskalowanej. Jakie elementy garderoby mogą być większe, żeby to wszystko do siebie pasowało? Oprócz tego porozmawiamy o tym, jak się czuć dobrze w ubraniach, które nosimy. No i także o psychologicznych aspektach, które wiążą się ze wzrostem. I o tym nieco później z psycholog Aleksandrą Plewką. To druga odsłona naszego spotkania. It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her hands. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And a voice in us rang like the angels sing. Dance on into the night.

Zanim o modzie, to najpierw kino. Mamy filmowe propozycje dla wszystkich, których fascynuje podwodny świat. Fajny film. I nawet, proszę państwa, nie trzeba wychodzić z domu, by zupełnie bez wysiłku i za darmo podziwiać otchłań oceanów. Z Bereniką Wyrzykowską-Nowi z telewizji Arte rozmawia Ryszard Jaźwiński. Zbliża się koniec lata, a pani tym razem proponuje nam wyprawę podwodną? Tak, dokładnie. Na naszej platformie jeszcze do 9 września, czyli przez kilka jeszcze dni, dostępny jest dokument, który się nazywa Jacques Mayol, człowiek delfin. Nie wiem, czy Jacques Mayol jest znany wszystkim tutaj naszym słuchaczom. Nawet jeśli nie jest znany słuchaczom, to na pewno jest to postać wielu znana bardzo dobrze na całym świecie. Oczywiście jest to postać, którą można było poznać między innymi w filmie Luca Bessona Wielki Błękit, to główna postać tego filmu. Jacques Mayol był słynnym nurkiem, który specjalizował się w tak zwanym freedivingu, czyli nurkowaniu na bezdechów, czyli bez użycia tlenu, który pobił wiele rekordów dotyczących właśnie nurkowania, w tym jeden z najważniejszych, czyli zejście do aż 100 metrów bez potrzeby używania tlenu. Dokument ten niesamowicie ciekawy powstał w 2017 roku i przedstawia przede wszystkim bardzo interesującą postać Jacquesa Mayola, przedstawia jego życie. A to, co jest szczególnie ciekawe, to że narratorem w tym dokumencie jest Jean MacBar, czyli aktor, który wcielił się w postać Jacquesa Mayola właśnie w filmie Luca Bessona. Więc jest to przepiękny dokument z ciekawymi bardzo zdjęciami, z nagraniami archiwalnymi również, z wypowiedziami zarówno oczywiście samego Jacquesa Mayola, jak i rodziny jego dwójki dzieci oraz innych słynnych nurków, którzy opowiadają o tym, jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą ten sport oraz o ich wspomnieniach z współpracą z Jacquesem Mayolem. No i oczywiście jaka to była dla nich wielka jednak pasja, jaka fascynacja wodą. Moglibyśmy się chyba pokusić w tym wypadku o takie stwierdzenie, że tutaj kino łączy się z życiem, no bo właśnie są te nawiązania do słynnego filmu Luca Bessona Wielki Błękit, a to jest takie postscriptum, można powiedzieć. Oczywiście. Myślę, że dla osób, które nie widziały jeszcze filmu Wielki Błękit, mam nadzieję, że ten dokument zainteresuje ich. A dla osób, które widziały już wspomniany film, mam nadzieję, że ten dokument pozwoli im spojrzeć trochę innym wzrokiem na postać Jacquesa Mayola. No i to, co równie istotne, to fakt, że jeszcze przez kilka dni możemy film Człowiek-Delfin zobaczyć zupełnie za darmo. Film dostępny jest do 9 września na naszej stronie arte.tv bezpłatnie. Przy okazji zapytam jeszcze o kolejną, może równie zajmującą propozycję. Mamy bardzo ciekawy dokument na temat Hansa Hassa, to w bardzo podobnym stylu dla tych z państwa, których zainteresuje dokument o Jacquesie Mayolu. Jest to dokument dostępny do końca października, opowiadający o wiedeńskim biologu, który w latach 30. nurkował z samodzielnie stworzonym uszczelnionym aparatem i kamerą i dzięki temu wyprodukował pierwszy kolorowy film pod wodą, który pozwolił publiczności podziwiać po raz pierwszy w kolorze koralowce, rośliny i wodne zwierzęta. Więc jest to możliwość zanurzenia się dosłownie i w przenośni w podwodny piękny świat. O kręconych w dużej części pod wodą filmach dokumentalnych z Bereniką Wyrzykowską-Nowi rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 20 minut po godzinie 7, a my słuchamy, proszę państwa, numeru 1, jeśli chodzi o listę przebojów trójki. Anita Lipnicka i Amsterdam. No i teraz o modzie, proszę Państwa. Naszym gościem jest stylistka i antropolog kultury Agnieszka Krajewska. Dzień dobry, Pani Agnieszko. Dzień dobry. Dzisiaj dzień dużego rozmiaru. O tych różnych rozmiarach sobie porozmawiamy, bo zdarza się tak, że każdy sklep albo producent odzieży ma swoje własne podejście do rozmiaru, nie wiem, XL, M i tak dalej, S także. Z czego to wynika? Pani jako stylistka na pewno się z tym spotkała, że dana marka ma tą rozmiarówkę zawyżoną, a inna zaniżoną. Głównie wynika to z tego, do jakiego odbiorcy jest skierowana dana linia czy dana kolekcja, tak? I z większości też wynika, co dana marka proponuje, jeżeli chodzi o fasony, bo czasami fason bardzo dobrze skrojony w rozmiarze S będzie inaczej wyglądał niż w rozmiarze L, ale z kolei fason oversize'owy zupełnie będzie też inaczej układał się w różnych rozmiarach. No właśnie, a propos oversize'u, przeskolowana odzież, co to za trend? Bo przeglądając dzisiaj zdjęcia, przygotowując się do programu, widziałem, że rzeczywiście są pewne elementy garderoby, które są większe niż rozmiar danej osoby, ale są też dobrze dopasowane. Tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju równowagą, którą ktoś stworzył. No i tu właśnie chodzi o to, że to może być trend na dany fason, a może być też trend na to, że nosimy przeskalowane rzeczy. Przeskalowane rzeczy to są takie, które no, są zdecydowanie za duże. Ten trend pojawił się w latach 80., jak się pojawił taki, no, taki power dressing, czyli kobiety, które ubierały marynarki z bardzo szerokimi ramionami, nawiązując do tego, do takiego buntu, że po raz pierwszy zdobywały stanowiska kierownicze czy menedżerskie, tak, bo to był pierwszy raz, kiedy kobiety dostawały takowe stanowiska i tym podkreślały jak gdyby to stanowisko, że mają podobne ramiona do mężczyzn, czyli budowały sylwetkę podobną do mężczyzn, czyli tak zwaną literkę Y, czyli literkę T. I to przeskalowanie pojawiało się w tamtych czasach, potem zniknęło, a teraz wróciło nam pełną parą, ale już bardziej w modzie sportowej. Czyli nosimy za duże płaszcze, za duże bluzy, za duże spodnie, co widać często właśnie wśród młodzieży. Pani Agnieszko, czy motywacja dzisiaj jest inna? Bo pani wspomniała o tej oversize'owej modzie i paniach, które nosiły zbyt duże marynarki w latach 80., żeby podkreślić swoją pozycję, też emancypację. Czy dzisiaj nie bardziej chodzi na przykład o pewnego rodzaju wygodę, luz życiowy? Wygodę, luz życiowy też, ale patrząc na to, co jak gdyby no, dzieje się, jeżeli chodzi o na przykład z naszą wagą, to też moda podchodzi tak do tego, że dużo ukrywamy. No, mamy coraz więcej ludzi otyłych, prawda? I nie będziemy oszukiwać, że to rośnie nam na skalę po prostu ogromną. I ten oversize też jest troszeczkę dostępny w sklepach dlatego, żeby ci ludzie bardzo szybko nie tracili jak gdyby wiary w modę. No bo automatycznie te osoby krąglejsze, bardziej obfitych kształtach, jeżeli byłaby tylko moda slim, nie dostaną dla siebie właściwie nic, tak? A moda jest dla wszystkich. No moda z jednej strony jest dla wszystkich, ale z drugiej strony mogłaby być pewnego rodzaju motywacją, tak jak to było kiedyś, jeśli chodzi o modelki, że o, przytyłam, muszę troszeczkę się uspokoić z jedzeniem, zadbać o siebie, pouprawiać sport, żeby wcisnąć się w ulubiony garnitur albo w sukienkę. Dzisiaj zdaje się, że takiej motywacji jest odrobinę mniej. No ta motywacja, na pewno moda nie jest motywacją, bo moda jest bardzo szeroka w tych czasach. Bardziej motywacją na schudnięcie są inne rzeczy typu bądź zdrowa i tak dalej. I myślę, że to by była dobra motywacja. Natomiast patrząc na młodzież na przykład, jeżeli coś jest modnego, a młodzież jest bardziej krągła, to i tak to nosi. Czyli takie tak zwane ostatnie kolarki, bardzo obcisłe, krótkie spodenki, tak jak leginsy, tylko do kolan sięgające. I nie ma znaczenia, czy ta dziewczyna jest bardziej krągła, mniej krągła, po prostu noszą te kolarki. Czyli młodzież jak gdyby inaczej do tego podchodzi, do oversize'u i w ogóle inaczej do mody. Oni po prostu ją noszą, a motywacja rzeczywiście mogłaby być troszeczkę inna i w tych czasach mamy troszkę inną motywację. Bardziej być zdrowym niż nosić ulubione. A wracając jeszcze do kobiet przeskalowanymi ramionami, one za to jak nosiły przeskalowane ramiona i szerokie marynarki, to jak przypomniałem sobie Pretty Woman, to nosiła do tego miniówkę, także zawsze była to dalej kobieta. Czyli był ten ołówek. Jakie mamy podejście do mody? To znaczy, wspomniała pani o młodych ludziach, o najmłodszym pokoleniu, które dzisiaj bawi się modą, które eksperymentuje, a jednocześnie mam wrażenie, kiedy czasami chodzimy po ulicy, że nie są przebrani, że to wszystko pasuje i zastanawiam się, jak te elementy zostały zestawione i skąd oni czerpią wiedzę. A propos w ogóle zestawiania tych różnych elementów pozornie do siebie niepasujących. Głównie pasuje to dlatego, że oni się w tym świetnie czują. To jest tak, jak ktoś ubiera cokolwiek, czy może to być bardzo strojne, mniej strojne, czy po prostu skromne. Jeżeli człowiek się w danej rzeczy czuje, to po prostu to świetnie nosi. Czyli to tak jak francuski właśnie, wspomniane poza anteną. Tak, rozmawialiśmy na ten temat. Czują. No właśnie, one się w tym czują i to nie ma znaczenia, ile warstw na siebie ubierze. Jeżeli ta dana osoba naprawdę wszystko do niej pasuje i osobowościowo, to nosi. My tego jak gdyby nie widzimy stroju, a widzimy człowieka. I to jest podstawa stylu, czyli najpierw widzimy kogoś, a dopiero potem zauważamy pojedyncze elementy. Czy jest ich dużo, czy jest ich mniej, to dopiero potem to widzimy, tak? Widzimy na początku właśnie daną osobę i młodzież tak ma. Ona się po prostu świetnie w tych strojach czuje, w strojach, stylizacjach. Jakie mamy dzisiaj podejście do mody i do stylu? Czy w ogóle moda jest dla nas ważna? Czy jest pewnego rodzaju wartością? No bo wspominając takie kraje, w których ta tradycja modowa jest długa, no wiadomo, mamy te stolice mody, Londyn, Paryż, Rzym, Nowy Jork. Warszawa też się powoli pojawia, no nieśmiało, ale się pojawia, także jeśli chodzi o tę mapę modową. Pytanie, co jest dla nas ważne w tej części Europy? Czy my stawiamy bardziej na to, żeby być praktycznymi ludźmi, żeby nam było wygodnie, czy żeby było elegancko? Jakie tutaj kryteria pani zdaniem są brane pod uwagę, jeśli chodzi też już o najmłodsze pokolenie? Wydaje mi się, że cały czas poszukujemy, to znaczy jesteśmy między takim blokiem wschodnim a blokiem zachodnim i cały czas poszukujemy tego własnego stylu, który jest bardzo trudny, no bo jest przekazywany z pokolenia na pokolenia, tak jak właśnie we Francji, a we nie Włoszech, ma pani wrażenia, że my bardziej jednak czerpiemy z północy, jeśli chodzi o ten lumber, był ten lumber seksualny mężczyzna jakiś czas temu, z dwa lata temu, prawda, koszula flanelowa albo taka gruba w kratę kurtka, jeansy, czapka z daszkiem, no, człowiek taki, który jest blisko przyrody, który także musi się mierzyć czasami z różnymi niskimi temperaturami, ale mimo wszystko jest mu wygodnie, jest też jakiś kolor, no i być może może też uwodzić tym strojem płeć przeciwną. No właśnie, ja bym tu rozgraniczyła w Polsce modę męską, a modę damską. Mhm. Kobiety bardziej się jednak bawią, mężczyźni, jeżeli chodzi teraz może to dziwnie zabrzmi, ale o stan umysłu, jednak pewne pokolenie jest jeszcze daleko od mody. Czyli no, są dziwne skojarzenia z modą, że ktoś jest dobrze ubrany, to zaraz są dziwne skojarzenia i tak dalej. Tak, tak, tak. Więc to Amerykanie tak uważają, że wszyscy Włosi i Francuzi to są odmiennej orientacji, ponieważ dbają o dodatki. Dokładnie. I niestety Polacy podobnie, mają podobne podejście. Naprawdę takie małe gro Polaków dobrze się ubiera. Inaczej z płcią przeciwną, czyli kobiety już bardziej myślą o modzie, o stylu, szukają pomysłów i tak dalej. Ja głównie pracuję z 50-latkami i widzę, że tu zupełnie zmienia się mentalność. Te kobiety chcą po prostu dobrze wyglądać. Mężczyźni jeszcze troszkę i im mniejsze ośrodki, no bo Warszawa wiadomo jest stolicą i zupełnie inne czerpie wzorce, ale im mniejsze ośrodki, tym troszeczkę mniej podejścia do mody takiej ciekawej. Mm. Czyli traktujemy modę, że ubieramy się, no i ubieramy się najczęściej. Mężczyźni ubierają się wygodnie. I nie zwracają na siebie uwagi. Pani Agnieszko, to jeszcze krótko o tym, co pani zdaniem będzie. No pewnie już to wiadomo od początku lata albo nawet wcześniej, co będzie modne, jeśli chodzi o rozpoczynający się sezon jesień-zima. Będzie modne chyba wszystko, natomiast bardzo dużo będzie modnego jeansu z powrotem. Wracamy, królestwo jeansu nam wraca, ale to dlatego, że też mamy co jakiś czas nawiązanie do jakichś tam lat i rzeczywiście teraz wracamy do jeansu i w modzie damskiej, i w modzie męskiej. Takie total looki jeansowe będą wszechobecne. U nas troszeczkę trudniejsze z racji tego, że my na jeans jeszcze ubieramy kolejną warstwę. No, żyjemy właśnie w trudnym warunkach geograficznych z racji tego, że nie mamy tak jak Włosi czy Francuzi południowi ciągle tego samego klimatu, tylko musimy kolejne warstwy na siebie nakładać. Natomiast ten jeans rzeczywiście będzie dosyć mocno rządził w naszej szerokości geograficznej, w ogóle będzie rządził przez wiele, wiele teraz lat. I także ten oversize gdzieś będzie majaczył w tle, czy bardziej wybija się na plan pierwszy? Będzie majaczył w tle. Im młodsze pokolenie, tym będzie bardziej majaczył w tle, szczególnie jeżeli chodzi o spodnie. Mój syn często wchodząc do sklepu, pasują mu spodnie w rozmiarze 42 i tak kupi 48, żeby spadły, żeby były niżej, żeby pasek był poniżej linii bioder, a nie w pasie i tak dalej. Więc to będzie już tylko taka zabawa modą, ale rzeczywiście będzie się pojawiał ten oversize co jakiś czas i on będzie stanowił tą naszą wygodę właściwie. Agnieszka Krajewska, stylistka i antropolog kultury, była naszym gościem. Pani Agnieszko, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Miłego, do usłyszenia. Na sznurku ciągnie w dół. wiszę nad ziemią, centymetr albo dwa. Zazdrość, nienawiść, jak mrówki błądzą wśród traw. Zamykam oczy i liczę do 13. Nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów. Rozmawialiśmy o przeskalowanej odzieży. Jakimi kryteriami się kierujemy przy wyborze ubrań? Moda też zależy, kto jaką pracę wykonuje. To jest bardzo ważne. Przecież murarz, malarz nie będzie się ubierał za modnie, czy pod modę, żeby wykonać pracę, a także i w biurach. Starają się skromnie ubierać. Strój roboczy rządzi się swoimi prawami, ale można także wyglądać elegancko, także jeśli wykonuje się pracę fizyczną. I jeszcze jeden głos. Moda napędza koniunkturę w branży. Jak wiadomo, ludzie, którzy, załóżmy, ubierają się modnie, to co robią z tymi niemodnymi ubraniami bądź rzeczami? Rzucają na śmietnik, tak? A wyprodukowanie nowych, tych modnych, to ślad węglowy zostaje, czy nie? I ci, którzy chodzą aż do zdarcia, to są właśnie ludzie modni i ekologiczni. No i tutaj znów młode pokolenie, które uwielbia odwiedzać second handy i dawać życie rzeczom, których ktoś się ze swojej szafy pozbył. W sprawie mody i nie tylko, 2 2 7 3. Aleksandra Plewka, psycholog, będzie za chwilę naszym gościem, z którą porozmawiamy o wysokich, niskich i o tym, jak nawzajem siebie odbieramy. Thank you. Czy wzrost jest dla nas ważny jako dla płci? Naszym gościem jest psycholog Aleksandra Plewka. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jak to jest z tym wzrostem? Niektórzy mężczyźni mają na tym punkcie kompleks. Uważają, że jeżeli są niżsi niż 1,80 m albo 1,75 m, no to nie będą atrakcyjni w oczach kobiet. Czy to jest prawda? Powiedziałabym, że to jest półprawdy. Zresztą swego czasu była duża dyskusja w internecie na temat tego, czy właśnie facet zaczyna się od 1,80 m. I tutaj kłócili się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Natomiast trzeba zaznaczyć, że to, co się często dzieje na portalach randkowych, czyli osoby piszą sobie nawet w opisach, szukam faceta powyżej 1,80 m i mam 1,85 m i tak dalej, no trochę mija się z tymi rzeczywistymi prawidłowościami atrakcyjności, które gdzieś tam jakby naukowcy próbują zobaczyć. Czyli rozumiem, że skalę mężczyźni i kobiety mają w oczach i od razu widzą. A chyba, że na pierwszej randce w ogóle powinniśmy podejść do tej specjalnej takiej wagi od razu z mierzeniem wzrostu i wówczas przejść przez to pierwsze sito, tak? No, myślę, że wiele osób tak by właśnie chciało. Z tego względu, że upatrują właśnie nie w samym wzroście atrakcyjności, tylko w tym, co ten wzrost potencjalnie może zapewniać. Czyli skojarzenie jest takie, jeżeli ktoś jest wysoki, tutaj szczególnie dotyczy to mężczyzn właśnie, no to zapewni mi bezpieczeństwo, będzie właśnie taki zdecydowany, stanowczy. Jest to taka podstawowa atrybucja, czyli takie podstawowe pierwsze skojarzenia. Czyli to jest ten taki ewolucyjny, gdzieś tam w nas mocno zakodowany schemat, kiedy ludzie polowali na mamuty i rzucali tymi, prawda, oszczepami, tak, oszczepami, to wówczas ten wyższy mógł rzucić być może dalej i być bardziej skuteczny. I partnerka także mogła zapewnić sobie i potomstwu odpowiedni poziom tutaj życia. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o tą atrakcyjność taką natychmiastową, czyli to, co nas przyciąga na pierwszy rzut oka, no to tutaj działa wiele prawidłowości właśnie takich ewolucyjnych. Natomiast jeżeli już mówimy o bliższych relacjach, no to one zaczynają tracić na znaczeniu. Czyli już ten wzrost, czy wielkość dłoni, czy szerokość ramion nie ma takiego znaczenia. Pytanie, czy człowiek, który dobrze się czuje w swojej skórze, bez względu na to, ile ma wzrostu i poznał swoją naturę bardzo dobrze, nie jest sam w sobie już atrakcyjny? Na pewno. Między innymi dlatego, że jeszcze działają takie rzeczy jak właśnie humor, jak pewność siebie. To, na co my zwracamy uwagę, jest w dużej mierze uzależnione też od tego, co ta druga strona będzie chciała wyeksponować. Więc jeżeli my się boimy, martwimy, że jestem za niski, jestem za wysoka, mam krzywy nos albo za duży, za mały, no to z dużym prawdopodobieństwem będzie nam właśnie w relacjach trudno to ukryć. Będziemy się wokół tego skupiać, będziemy wyglądali na spiętych i to będzie decydowało o naszej atrakcyjności, nie sam ten nos. Rozumiem. Czy to jest też tak, że my jako ludzie, mając pewnego rodzaju na przykład kompleks związany ze wzrostem, tak, że swoją miarą oceniamy też innych? Że inni także być może w ten sam sposób odbierają świat? Tak. Zakładamy zresztą, jak się najczęściej okazuje, całkiem niesłusznie, że wszyscy mają tak jak my, czyli że wszyscy ten wzrost widzą, to jest pierwsza rzecz na nasz temat i że każdy będzie to komentował i to raczej niepochlebnie, wobec czego tworzy się takie błędne koło. My się sami nakręcamy własnymi myślami, że nasz wzrost to jest taka decydująca informacja na nasz temat. Pytanie, kto jest bardziej zafiksowany na punkcie swojego wyglądu i w ogóle także swojego wzrostu, to ten wątek sobie poruszymy za moment. Naszym gościem jest Aleksandra Plewka, psycholog. Na zegarze 9 minut pozostało do godziny 8. Niewygodne. Są takie niewygodne. Wyrzuć wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki, te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Aleksandra Plewka, psycholog, jest naszym gościem. Rozmawiamy dzisiaj o naszym wzroście, o rozmiarach, o tym, czy bardziej obfite są dla nas bardziej atrakcyjne, czy wyżsi ludzie mają w życiu łatwiej. Kto jest bardziej zafiksowany na punkcie wyglądu i tych cech? Kobiety czy mężczyźni? Przyjęło się, że kobiety, natomiast te dysproporcje zaczynają się zmniejszać. Czyli również panowie są dużo bardziej niż 10 lat temu na przykład skoncentrowani wokół wyglądu i też takiego ładnego, estetycznego wyglądu, a nie tylko, żeby utrzymać higienę na przykład. Z czego to wynika? To wynika z tego, że żyjemy pod wpływem pewnego rodzaju tych mediów społecznościowych, influencerów, tych ludzi, którzy ewentualnie wyznaczają pewien standard, którzy mówią, jak to powinno wyglądać. Czy to zupełnie coś innego jest? Z jednej strony tak, ale zmieniają się też role społeczne. Czyli wcześniej ten podział potrafił być bardzo taki biegunowy, tutaj dla kobiet bardziej wspólnotowość, więc też dbanie o siebie, bycie w kobiecych krajach, dla mężczyzn bardziej sprawczość, więc zadaniowość, tutaj nie ma miejsca na dbania. Natomiast to się coraz bardziej zmienia i tutaj też panowie odczuwają właśnie, że jest dla nich przestrzeń, żeby o siebie dbać, żeby inwestować w swój wygląd, w medycynę estetyczną. Ola, na koniec chciałem ciebie spytać o to, czy jak powinniśmy podejść do tego zagadnienia emocjonalnie? Bo możemy przeżyć całe swoje życie w poczuciu, że na przykład jesteśmy za niscy, w związku z tym nieatrakcyjni, i z tego będą wynikały kolejne tragedie w naszym życiu, że nie znajdziemy sobie partnerki, że nie założymy rodziny, że będziemy żyć całe życie w lęku. Kiedy powinna nam się zapalić taka czerwona lampka i jak zatrzymać tę spiralę, która ewentualnie może nas jakoś zdefiniować zupełnie niepotrzebnie? Bo to jest bardzo ważne. Lampka powinna się zapalić w momencie, w którym zaczynamy rezygnować z różnego rodzaju aktywności, czyli stwierdzamy, że nie pójdziemy na przyjęcie, nie wyjdziemy ze znajomymi, nie umówimy się na randkę, bo jesteśmy za niscy, lub myślenie o tym, że na przykład jest w nas jakiś defekt fizyczny, zajmuje nam bardzo dużą ilość czasu. I wtedy dobrze jest, jeżeli nie możemy sobie tego przepracować sami, udać się na przykład do psychologa tak, żeby o tym porozmawiać. A kluczowym pytaniem jest tak naprawdę to, co ja mam do zaoferowania jako osoba innego niż tylko i wyłącznie mój wzrost. Ale warto jest przede wszystkim jakoś wejrzeć w siebie i być może także poprosić o pomoc. Aleksandra Plewka, psycholog. Bardzo dziękuję za rozmowę. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that every man's gonna be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five.